گفتگو کا محور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. تو آئیے ان تیاریوں میں میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مع ذی الجود والکرم والہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالستار نیازی صاحب کے نعت شریف کے چند اشعار مجھے اچھے لگے، اس لیے مناسب یہ خیال کیا کہ گفتگو سے پہلے ان اشعاروں کو پیش کر دیا جائے تاکہ ہماری محبتوں میں اور ولولوں میں اور اضافہ ہو سکے. آپ فرماتے ہیں، اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی. بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی. بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی. بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی. بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی. فرماتے ہیں اہل ارض و سما آج مسرور ہے، ہر سنی خوش ہوگا انشاءاللہ تعالی، زمین و آسمان کا ہر ذرہ خوش ہوگا انشاءاللہ. اہل ارض و سما آج مسرور ہیں، دونوں عالم ہی نور علی نور ہیں. اہل ارض و سما آج مسرور ہیں، دونوں عالم ہی نور علی نور ہیں. عام نبی کا جب چاند روشن ہوا، چاند تاروں کو بھی روشنی مل گئی. عام نبی کا چاند جب روشن ہوا، چاند تاروں کو بھی روشنی مل گئی. جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا. بتاؤ ہمارے ساتھ کون ہے؟ امریکہ کی طاقت، انگلینڈ کی طاقت، کوئی طاقت ہے؟ ہمارا اگر کوئی مرکز اور منبع ہے تو وہ گنبد خضرا شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور حضور کی طاقت ہے. فرماتے جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، سارے شاہوں فقیروں کو داتا ملا. جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، سارے شاہوں فقیروں کو داتا ملا. میرے آقا کے سب سے خدا کی قسم ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی. میرے آقا کے سب سے خدا کی قسم ہم فقیروں کو بھی سروری مل گئی. اور تیرے در کے فقیروں کی کیا بات ہے، تیرے در کے فقیروں کی کیا بات ہے. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم اقتدار کے لیے کینیڈا سے آ کے لانگ مارچ کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں تو بس آقا اپنے در کا گدا بنا لے، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہوگی. تو تیرے در کے فقیروں کی کیا بات ہے، ان کے آگے شہنشاہی بھی مات ہے. تیرے در کے فقیروں کی کیا بات ہے، ان کے آگے شہنشاہی بھی مات ہے. ان کے قدموں میں آ کے جھکے بادشاہ، تیرے در کی جنہیں چاکری مل گئی. ان کے قدموں میں آ کے جھکے بادشاہ، تیرے در کی جنہیں چاکری مل گئی. جس کو آقا کے در کی رسائی ملی، جس کو آقا کے در کی رسائی ملی، دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے. جس کو آقا کے در کی رسائی ملی، بل یقین اس کو ساری خدائی ملی. جو پیارے مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. جس کو آقا کے در کی رسائی ملی، بل یقین اس کو ساری خدائی ملی. ہیچ ہے ان کی نظروں میں باغ جنا، شان والے کی جس کو گلی مل گئی. ہیچ ہے ان کی نظروں میں باغ جنا، شان والے کی جس کو گلی مل گئی. میں نیازی ثنا کا ہوں اس شاہ کا، میں نیازی ثنا کا ہوں اس شاہ کا، خود خدا جس پہ پڑتا ہے صلی اللہ. میں نیازی ثنا کا ہوں اس شاہ کا، خود خدا جس پہ پڑتا ہے صلی علی، ان کی بندہ نوازی تو دیکھو ذرا، مجھ کو بھی عظمت بندگی مل گئی، ان کی بندہ نوازی دیکھو ذرا، مجھ کو بھی عظمت بندگی مل گئی۔ بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے صلی اللہ علی نبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الشریف کی آمد آمد ہے، اور ہم سنیوں کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز، خون کی روانی بڑھ چکی ہے، اور دیگر لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پہلے مہینوں سے زیادہ ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں سنی مسلمانوں میں آپ کو کرنٹ بہت زیادہ ملے گا۔ تو اب میں چلتا ہوں آج کی گفتگو کی طرف، جو سیدھا سیدھا باتیں ہیں جو یقیناً آپ کے مشام جا کو مؤثر کریں گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کا چوتھا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 164، ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ پوری آیت مقدسہ کیا ہے اس کی طرف آتا ہوں، اور اس کے آسان سے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا ہے، لقد، یقیناً یا تحقیق، من اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا۔ کس پر احسان فرمایا؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، علی المؤمنین، مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ قرآن آگے بیان فرما رہا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ اب جس رسول کو مبعوث فرمایا، اس عظیم رسول کی خوبیاں کیا ہیں؟ اب اس کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ آیتیں بھی خود ہی تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیہم، اور وہ لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ضرور وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ برادران ملت، اس آیت مقدسہ پر بار بار غور کریں۔ اس آیت مقدسہ کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ واضح طور پر آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت بیان فرما رہا ہے، اور میں ہر نشست میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کو اگر عشق رسول اور محبت رسول کی نظروں سے پڑھا جائے تو پورا کا پورا قرآن الحم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، خدا کی قسم میرے آقا کی نعتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا نعت خواں، آپ سب کو ایک جگہ جمع کر لیں، پھر ان جیسے کروڑا اور لے آؤ، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سب مل کے بھی حضور کی ویسی نعت بیان نہیں کر سکتے کہ جیسی نعت حضور کی ان کے رب نے بیان فرمائی ہے۔ اب فرمایا، میں ایک ایک نعت کی طرف بڑھتا ہوں جتنا وقت ہے، اور باقی باتیں انشاءاللہ دوسری نشست میں۔ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا مسلمانوں پر۔ ذرا توجہ دیں برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں بعض نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اگر ہم سے چھین لی جائیں تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور بعض نعمت ایسی ہیں کہ جو چھین لی جائیں تو پھر زندگی کا تصور بالکل ناممکن ہو جائے گا. لیکن ہم سب کی خرابی کیا ہے؟ ہماری اجتماعی خرابی یہ ہے آج جو میں دیکھتا ہوں کہ بجائے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے، بجائے اللہ کے احسانات کو یاد کرنے کے، بجائے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے، آج قوم کی ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ وائرس صرف عورتوں میں ہے، مگر یہ بیماری اب ہم مردوں میں بھی آ گئی کہ ہر شخص کی زبان پہ شکوے شکایتیں ہیں، ہر عورت کی زبان پہ شکوے شکایتیں ہیں. اور پھر معاذ اللہ لوگ ان شکوے شکایتوں میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ رب کی بارگاہ میں فتوے لگانے لگ جاتے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں، کیا اول فول بک رہے ہیں، کیا کلمات نکال رہے ہیں کہ جن کو کوئی عالم سنے یا مفتی سنے تو کفر کا فتویٰ لگا دے. معاذ اللہ لوگوں کی زبانیں ڈفرینٹ ہو گئی، گفتگو کا انداز تبدیل ہو رہا ہے کہ نقل کفر کفر ناباشک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلانے کو اتنا خوبصورت بنایا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا؟ فلانے کو دیکھو، اس کو تو سگنیچر تک کرنا نہیں آتی اور اللہ نے اسے مال و دولت دے دیا. میں ایجوکیٹڈ، میں پڑھا لکھا، سب کچھ میں جانتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا. صبح کھاتا ہوں تو دوپہر کی فکر، دوپہر کا کھاتا ہوں تو رات کی فکر. ہماری عورتوں کی عادت یہ ہو گئی کہ کسی ایک تقریب میں اگر ایک جوڑا پہنے پھر وہ دوسری تقریب میں وہ جوڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عادت اب ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہی ہے. جو اصلاح کی باتیں ہیں میں اسے بھی عرض کروں گا، اور یاد رکھو کہ اس اصلاح کے حوالے میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوں، میں بھی آپ میں شامل ہوں کہ سوچیں تبدیل ہو گئی، فکریں بدل گئی ہیں کہ فلانے کو مال کیوں دیا، فلانے کو دولت کیوں دی، فلانے کو حسن کیوں دیا. یاد رکھو مسلمانوں، اگر اس دنیا میں جینا چاہتے ہو، میں بہت آسان نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں جینا چاہتے ہو تو دو باتیں میری یاد رکھنا، کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے دیکھو، تمہیں جینے کا مزہ آئے گا، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر دیکھو، تمہیں عبادتوں کا مزہ آئے گا. آپ کہیں کہ دنیا کے معاملے میں شاہ صاحب نیچے دیکھیں اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھیں، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو دیکھو میں آسان کرتا ہوں، اس دنیا میں اسے نہیں دیکھو کہ جو ڈیفنس میں 2000 کے بنگلے میں رہتا ہے، جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. اگر یہی روش رہی اور یہ روش بڑھ گئی ہے کہ ہم اوپر دیکھنے لگ گئے، جب اوپر دیکھو گے تو کرائمس بڑھیں گے، جب اوپر دیکھنے لگ جاؤ گے تو جرائم بڑھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے. کیا یہ مارکیٹ اس میں ایسا نہیں ہے؟ اب میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ 7 کروڑ لے کے بھاگ گیا، 10 کروڑ کوئی لے کے بھاگ گیا، کوئی 14 کروڑ لے کے بھاگ گیا، اور اب تو بات اربوں میں پہنچ چکی. کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یار چلو 4 آنے میں فیصلہ کرا لیں گے، 8 آنے میں فیصلہ کرا لیں گے، یونٹ بلا لیں گے، سیکٹر بلا لیں گے، وہاں پہ فیصلہ کرا دیں گے، فلانی تنظیم کو انوالو کر دیں گے، وہ فیصلہ کر دے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے تباہی کی کوئی بات نہیں ہے کہ بزرگوں کے فیصلے لونڈے سیکٹر میں کرنے لگ جائیں، بزرگوں کے فیصلے لونڈے جو ہے وہ یونٹ میں کرنے لگ جائیں، بزرگوں کو گھر سے بلا کر کے ذلیل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اب تباہی کی، یہ ہم جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اب اس سے بڑی تباہی اور کیا ہوگی کہ بزرگوں کو ذلیل کیا جائے، بزرگوں کو سیکٹر اور یونٹ میں بلا کے رسوا کیا جائے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ اگر اوپر دیکھنے لگو گے پھر کرائمس بڑھنے لگ جائیں، جیسا کہ ہو رہا ہے. کھا لو اتنا پیسہ، چارانے میں فیصلہ، آٹھانے میں فیصلہ، فلانا ٹی پی او ہمارا جاننے والا ہے اس کو اتنا دیں گے، چلو جاننے والا بھی نہیں ہے تو وہ فیصلہ کرا دے گا. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے دیکھو، اسے نہیں دیکھو جو 2000 گز کے بنگلے میں ڈیفنس میں رہتا ہے، اس غریب کو دیکھو کہ جو بغیر کسی رضائی اور بلینکٹ کے فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، تب تمہیں جینے کا مزہ آئے گا. اسے نہیں دیکھو جو لینڈ کروزر اور بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہا ہے، اسے دیکھو کہ جس کے پاس چلنے کے لیے ٹانگ بھی نہیں ہے، تب تمہیں جینے کا مزہ آئے گا. تو دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو. کیا مطلب؟ اسے نہیں دیکھو کہ جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ اسے دیکھو کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود سخت سردی میں رات کے 4 بجے اٹھتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد پڑھ رہا ہے، تب تمہیں جینے کا مزہ آئے گا. اسے نہیں دیکھو کہ جو اللہ کے راستے میں 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کرتا، ارے اسے دیکھو جو سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہتا ہے کہ مال و زر دے کر کے سبھی کچھ تو بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے. اسے دیکھو جب تمہیں جینے کا مزہ آئے گا. تو دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو، دین کے معاملے میں اوپر دیکھو، تب یہ زندگی بیلنس گزرے گی. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی، لیکن ہر شخص کی زبان پہ شکوے شکایتیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک سائل، ایک مانگنے والا گلی سے صدایں لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اتفاق کہیے جب گلی کے آخری مکان پہ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کسی اللہ والے کا مکان تھا، اللہ کے ولی رہتے تھے. اب ان کے دروازے پہ پہنچ گئے، کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شور و فقا بلند ہو گیا، آواز بلند ہو گئی. وہ اللہ کے ولی باہر تشریف لے آئے. اب بڑے آدمی کی بات بڑی ہوتی ہے. وہ میرے والد صاحب فرماتے تھے نا، کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو اب وہ بزرگ باہر آ گیا، اس سے فرمانے لگے اے فقیر، مانگنا ہے مانگو، مگر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت واقعی میرے پاس کچھ نہیں ہے بابا جی. فرمایا اگر میں تجھے بتا دوں کہ تیرے پاس 1000 کا سامان ہے، 2 لاکھ کا سامان ہے، 2 کروڑ کا سامان ہے، پھر تو کیا کرے گا؟ اب وہ فقیر جھنجھلا اٹھا، کہنے لگا حضرت اگر آپ ثابت کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھیک مانگنا چھوڑ دوں. آپ نے پتہ نہیں میرا کہاں سے بینک بیلنس دیکھ لیا. آپ کہتے تیرے پاس 1000 کا نہیں، 2 لاکھ کا نہیں، 2 کروڑ کا سامان ہے. اللہ اکبر. اب بزرگ کا انداز دیکھیے اور سیکھیے کچھ. وہ بزرگ فرمانے لگے اچھا ایک کام کرو، یہ 50,000 مجھ سے لے لو، اپنا یہ سیدھا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے لو. فقیر ہنسنے لگا، کہنے لگا حضرت 50 لاکھ بھی دے دیں، آپ کو یہ ہاتھ کاٹ کے نہیں دے سکتا. فرمایا اچھا ایسا کرو، تم 1 لاکھ روپیہ لے لو، اپنی یہ سیدھی ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دو. کہنے لگا حضرت 1 کروڑ بھی دے دیں، میں آپ کو ٹانگ کاٹ کے نہیں دے سکتا. فرمایا اچھا ایسا کرو، 1.5 لاکھ روپیہ لے لو یار، 1 آنکھ نکال کر کے مجھے دے دو. کہا آپ 1.5 کروڑ 5-10 کروڑ بھی دے دیں، میں آپ کو آنکھ نکال کے نہیں دے سکتا. بزرگ فرمانے لگے بس رک جاؤ، اب ذرا غور کر اے نادان فقیر، اللہ نے 1000 لاکھ کروڑوں کا مال تو تیرے اوپر کے جسم پہ لگایا ہوا ہے، اندر کتنے خربوں کا مال رکھا ہے، کبھی اس پہ غور کیا تو نے؟ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا تو نے؟ تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر ہم سب کی خرابی یہ ہے کہ ہم نے نعمتوں کو بھلا دیا. ہم دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے کے عادی ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ شکوے شکایتیں ہماری زبان پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی. واپس آؤ, بغیر ستونوں کے قائم یہ نیلا آسمان دیا, لیکن احسان نہیں جتایا. میرے بندوں میرا احسان مانو, میں نے تمہیں آسمان عطا کیا, نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے زمین کا یہ بچھونا دیا, احسان نہیں جتایا کہ بندوں میرا احسان مانو, میں نے تمہیں زمین عطا کی, نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج دیا, احسان نہیں جتایا کہ میرا احسان مانو, میں نے تمہیں سورج دیا, میرا احسان مانو, میں نے تمہیں چاند دیا, میرا احسان مانو, میں نے تمہیں رواں دواں ندیاں دی, میرا احسان مانو, میں نے ٹھاٹے ہوئے سمندر دیے, ٹھاٹے مارتے ہوئے, میرا احسان مانو, میں نے تمہیں فلک کو پہاڑ دیے, میرا احسان مانو, میں نے تمہیں باغیچے دیے, پھل فروٹ دیے, ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, دوست و احباب دیے, نہیں فرمایا. لیکن جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو اب فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مسلمانوں, یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لاڈلا محبوب تمہیں دے دیا, اب ماننا پڑے گا میرے حضور آسمان سے بڑی نعمت ہے, میرے حضور زمین سے بڑی نعمت ہے, میرے حضور چاند سے بڑی نعمت ہے, میرے حضور سورج سے بڑی نعمت ہے, میرے حضور ستاروں سے, میرے حضور پانی سے, میرے حضور ماں باپ سے, میرے حضور بیوی بچوں سے, میرے حضور دوست و احباب سے سب سے بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے جب محبوب کو بھیجا تو فرمایا, یہ میرا احسان ہے کہ میں نے لاڈلا اور پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اچھا, اب ہو سکتا ہے تھوڑا سا میں گفتگو کو آگے لے جاؤں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے, ماں باپ سے, ستاروں سے, زمین آسمان سے, تو کچھ وجوہات تو آپ بتا دیں گے کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو کن وجوہات کی بنیاد پر ہم کیا جواب دیں گے. تو میں چند وجوہات عرض کر دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ ذہن میں رکھنا کہ دنیا محبت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز دی جا سکتی ہے لیکن محبوب کسی کو بھی نہیں دیا جاتا. کوئی آپ کا دوست آپ سے گھڑی مانگے, آپ دے دیں گے, پین مانگے, آپ دے دیں گے, روپیہ پیسہ مانگ لے, آپ دے دیں گے. کوئی آپ کا دوست آپ سے بھائی کار وغیرہ مانگ لے, آپ دے دیں گے. لیکن کوئی آپ کا دوست آپ سے آپ کا محبوب مانگ لے, آپ نہیں دیں گے. آپ کہیں گے سب کچھ دیا جا سکتا ہے لیکن محبوب کسی کو نہیں دیا جاتا. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیا. اور پھر حضور ایسے آئے, حضور ایسے آئے کہ میرے حضور وصال کے بعد بھی نہیں گئے. خدا کی قسم آج بھی میرے حضور گنبد خضرا کے نیچے مدینہ شریف میں موجود ہے. مجھے بتاؤ سنیوں, اگر حضور چلے جاتے گناہوں کو کون بخشواتا؟ حضور چلے جاتے یہ گناہ کہاں پہ مٹتے؟ یہ بڑے بڑے آستانے, یہ بڑے بڑے پیر تو بکے ہوئے, یہ تو تمہیں بھگا دیتے, گناہ کہاں پہ معاف ہوتے؟ حضور کا آستانہ موجود ہے, گناہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ موجود ہے. حضور ایسے آئے کہ وصال کے بعد بھی نہیں گئے. آج بھی حضور مدینہ طیبہ میں موجود ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھنا, میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. مجھے بتاؤ کیا سورج غروب ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے؟ روزانہ کیا نیا سورج بنتا ہے؟ نہیں, سورج غروب ہونے کے بعد اسی عالم میں رہتا ہے. اور یاد رکھو, اگر سورج غروب ہونے کے بعد فنا ہو جائے, مٹ جائے, تو رات کے اوقات کیسے بناؤ گے؟ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد اگر اتنا نیچے ہو جائے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے, اتنا نیچے ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, اتنا نیچے ہو جائے تہائی رات گزرتی ہے, اتنا نیچے ہو جائے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. سنیے جھوم اٹھو, جب تک سورج ظاہر ہوتا ہے ذروں کو چمکاتا ہے, شیشوں کو چمکاتا ہے, آئینوں کو چمکاتا ہے, اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے ستاروں کو چمکاتا ہے, چاند کو چمکاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پیارے مصطفیٰ جب تک ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھے انسانوں کو چمکا رہے تھے, یعنی صحابی بنا رہے تھے. آج میرے حضور مدینہ طیبہ میں قبر انور میں موجود ہیں, آج بھی انسانوں کو چمکا رہے ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب کیسے چمکا رہے ہیں؟ میں کہوں گا مدینہ شریف میں رہتے ہوئے آج انسانوں کو عالم بنا رہے ہیں اور ولی بنا رہے ہیں. ہے جہاں میں جن کی چمک دمک, ہے چمن میں جن کی چہل پہل, وہی ایک مدینے کا چاند ہے, سب اسی کے دم کی بہار ہے. مجھے بتاؤ بغداد میں غوث اعظم کس کے صدقے چمک رہے ہیں؟ بولو لاہور میں داتا علی ہجویری کس کے صدقے چمک رہے ہیں؟ اجمیر میں غریب نواز کس کے صدقے چمک رہے ہیں؟ اور پاک پتن میں بابا فرید کس کے صدقے چمک رہے ہیں؟ اللہ اکبر, روشنی ہے تو یہ پیارے مصطفیٰ کی ہے, سب کے پیچھے یہ کرن پیارے مصطفیٰ کا ہے. اللہ اکبر, تو حضور ایسے عطا فرمائے گئے کہ حضور وصال کے بعد بھی نہیں گئے, آج بھی میرے حضور مدینہ شریف میں موجود ہیں. اب صوفیہ کا یہاں ایک نقطہ میں نے پڑھا, کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور معراج پہ تشریف لے گئے, یہ کمال کی بات نہیں. میں حیران تھا کہ حضور معراج پہ گئے, تھوڑے سے وقت میں گئے, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, وضو کا پانی بھی چل رہا تھا, تھوڑے سے وقت میں حضور گئے واپس آ گئے. صوفیہ فرماتے ہیں کمال کی کوئی بات نہیں, حضور معراج پہ گئے واپس آئے. صوفیہ فرماتے کمال کی کوئی بات نہیں. میں نے کہا کمال کی بات کیسے نہیں, کا محبوب ہے نا, تو محبوبوں کو تو بلایا ہی جاتا ہے, محبوب ہے, محبوبوں کو تو بلایا ہی جاتا ہے. ارے کمال کی بات یہ ہے کہ حضور واپس ہم گناہگاروں کو عطا فرمائے گا. حضور معراج پہ گئے یہ فرمان سے کمال نہیں ہے, حضور کا واپس آنا ہم گناہگاروں کے درمیان یہ کمال ہے. اللہ اکبر, صوفیہ کا ذہن. میں نے وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی, وہ اللہ اکبر یاد رکھیے گا کہ دنیا محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز دی جا سکتی ہے لیکن محبوب کسی کو نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, دوسری وجہ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ دنیا و ما فیہا, یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے, مثلا سورج ہے, سورج میں چمک ہے, چاند ہے, چاند میں دمک ہے, ستارے ہیں, ستاروں میں انجمن ہے, دریا ہے, دریا میں روانی ہے, سمندر ہے, موجوں میں تلاطم ہے, پہاڑ ہے, پہاڑ میں بلندی ہے, گلاب ہے, گلاب میں سرخی ہے, چمیلی ہے, چمیلی میں سفیدی ہے. یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کا ہے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اگر حضور نہیں ہوتے, خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا. خود رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, لولا کا لما خلقت الافلاک, اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو نہیں بناتا. لولا کا لما خلقت الدنیا, محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں دنیا کو نہیں بناتا. لولا کا لما خلقت الربوبیہ, محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں شان ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا. اور ایک حدیث قدسی جو اکثر میں علماء سے سنتا رہا لیکن اس کا حوالہ مجھے نہیں ملا, لیکن علماء نے بیان کی تو کہیں تو بڑی ہوگی. حدیث قدسی کے الفاظ سنو, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں, فخلقت الخلق, تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا, وخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے محبوب کو پیدا کر دیا. اب میں سوچ رہا تھا مولا تیری پہچان کے لیے تو چاند کافی تھا, تیری پہچان کے لیے تو سورج کافی تھا, تیری پہچان کے لیے تو آسمان کافی تھا, تیری پہچان کے لیے تو زمین کافی تھی, تیری پہچان کے لیے تو سمندر کافی تھے، تیری پہچان کے لیے تو دریا کافی تھے، تیری پہچان کے لیے تو آدم کافی، تیری پہچان کے لیے تو موسیٰ کافی، تیری پہچان کے لیے تو عیسیٰ کافی، تیری پہچان کے لیے تو ایوب کافی، ابراہیم کافی، اسماعیل کافی، پھر مولا محبوب کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب فرماتا ہے گویا تم چاند کو دیکھو گے میری صفات کو مانو گے، غور سے سننا سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہتے ہیں، مسجد گونج اٹھے اللہ کے ذریعے، تم چاند کو دیکھو گے میری صفات کو مانو گے، تم سورج کو دیکھو گے میری صفات کو مانو گے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، تم دریا کو دیکھو گے میری صفات کو مانو گے، تم پہاڑوں کو دیکھو گے میری صفات کو مانو گے، تم آدم کو دیکھو گے، ابراہیم کو دیکھو گے، عیسیٰ کو دیکھو گے، موسیٰ کو دیکھو گے، اسماعیل کو دیکھو گے، میری صفات کو مانو گے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام لوگ میری صفات کی مدد ہے، ارے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے کہ جب تم میرے محبوب کو دیکھو گے تو میری ذات کو مانو گے، تقریر جاری ہے 220 کی اسپیڈ کی اور تم نعرہ لگا رہے ہو صرف 10 کی اسپیڈ کی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تم چاند کو دیکھو گے میری صفات کو مانو گے، آدم سے لے کر اسماعیل تک دیکھو گے میری صفات کو مانو گے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے لوگ میری صفات کی مدر ہے اور محبوب میرا میری ذات کا مدر ہے، میں نے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے کہ جب تم محبوب کو دیکھو گے تو میری ذات کو مانو گے، یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا من رانی کا قدر الحق، جس نے مجھے دیکھا تیسی اس نے حق کو دیکھا، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ رونق ہے یہ سب سکتا ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تیسری وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں، چاند، سورج، ستارے، دریا، پانی، پہاڑ، پھل پھول، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، دوست احباب، مال و دولت، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس وقت تک ہمارے لیے نعمت ہیں جب تک کہ ہم زندہ ہیں، روح جسم سے نکل گئی، قبر میں پہنچ گئے، مجھے بابا سے بلند بتاؤ کیا سورج قبر میں ساتھ دے گا؟ کہو تو صحیح بابا سے، ستارے ساتھ دیں گے، چاند ساتھ دے گا، پانی ساتھ دے گا، پہاڑ ساتھ دیں گے، ماں باپ ساتھ دیں گے، بیوی بچے ساتھ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ساتھ دے گا تو تمہیں اٹھانے تک، اسے آگے بڑھو، اگر زیادہ سے زیادہ کوئی ساتھ دے گا تو تمہیں قبر میں ڈالنے تک، قبر بند ہو گئی کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ سورج کام آئے گا، نہ ستارے کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دوست و احباب کام آئیں گے، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں قبر میں روزے محشر پل صراط پر، میزان عدل پر، حوض کوثر پر اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، دنیا سے لے کر حوض کوثر اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کی ہے، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، اسے ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں لیکن میں نے اس پہ بہت غور کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مشام جہاں مؤثر ہو جائے گا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے شفیع بن جائیے، میری شفاعت فرمانے والے بن جائیے، حضور نے منع نہیں کیا، حضور نے یہ نہیں کہا جیسے آج کل مولوی کہتے ہیں، انس مجھے تو کوئی اختیار نہیں، مجھے تو کل خود اپنی فکر ہوگی، میں کیا کروں گا، تم اپنا کوئی اور انتظام کر لو، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، نہیں، حضرت انس نے بڑی محفل میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن جائیے، حضور نے برجستہ فرمایا بن گئے، یا رسول اللہ آپ میری شفاعت والے بن جائیے، فرمایا بن گئے۔ اب حضرت انس نے دوسرا سوال یہ مفہوم پیش کر رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن گئے لیکن روزے محشر ہوگا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، نفس نفسی کا دور ہوگا، بچوں کو ماں کی فکر نہیں، مطلب ماں کو بچوں کی فکر نہیں، باپ کو بچوں کی فکر نہیں، لیکن یہ چھوٹے بچے جو ہوں گے جو بچپن میں انتقال کر گئے یہ تو لے کے جائیں گے جنت میں اپنے ماں باپ، تو یہ بڑوں کے اندر ایک عجیب کھلبلی مچی ہوگی، ہر شخص ایک عجیب عالم میں گرفتار ہوگا، یا رسول اللہ روزے محشر ہوگا میں آپ کو کہاں تلاش کروں، فرمایا انس میرے تین ٹھکانے ہوں گے، تین جگہوں پر مجھے دیکھنا، ذہن میں رکھ لو مسلمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کو کہاں پر دیکھتے، حضور نے فرمایا پہلے تم میزان عدل کے قریب مجھے دیکھنا، جہاں پر گناہوں اور نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا جس ترازو جس میزان میں، پہلے مجھے وہاں پہ دیکھنا۔ اب ادب دیکھیے کتنا ہے، کوئی اور شخص ہوتا تو عرض کرتا اگر حضور آپ مجھے وہاں پر نہ ملے تو پھر کہاں دیکھتے، یہ کہتا نا، لیکن حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں، حضور نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرنا پل صراط کے قریب مجھے دیکھ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ اگر میں ادھر بھی نہ پاؤں آپ کو تو، فرمایا پھر حوض کوثر کے قریب مجھے دیکھ، یہ حدیث ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے یہ بات، لیکن میں اس پہ بہت سوچتا رہا کہ صرف اس کو پڑھ کے گزر جاؤں سنا کے گزر جاؤں میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، دراصل حضور کئی باتیں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو، حضرت انس اب میرا ذہن کیسا ہے، حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے محشر ہوگا میں آپ کو کہاں تلاش کروں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے میزان عدل کے قریب دیکھنا، کیا مطلب، گویا میرے حضور فرمانا چاہتے ہیں انس جب میرے غلاموں کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا تو اگر نیکیوں کا پلرہ ہلکا ہوگا میں وہاں مصطفیٰ نظر رحمت ڈالتا جاؤں گا، پلرے کو وزنی بناتا جاؤں گا، اچھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو، فرمایا پھر پل صراط کے قریب دیکھنا، یا رسول اللہ وہاں کیا کرتے ہوں گے، گویا حضور نے فرمایا میرے غلام گزریں گے تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باری، جب غلام گزر رہے ہوں گے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دوں گا، عرض کر دوں گا مولا میرے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، مولا انہیں سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے، اچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیے آپ حوض کوثر پہ کیا کرتے ہوں گے، گویا میرے حضور نے فرمایا انس امت پیاسی آئے گی نا، امت تڑپتی ہوئی آئے گی نا، امت بلکتی ہوئی آئے گی، میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جام کوثر بھرتا جاؤں گا، غلاموں کو پلاتا جاؤں گا جام کوثر، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر بھرتا جاؤں گا، اپنے غلاموں کو پلاتا جاؤں گا، دنیا میں قبر میں پل صراط پر میزان عدل پر حوض کوثر پر، مجھے بتاؤ کون سی ذات کام آنے والی ہے، پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، اللہ اکبر، حضرت شیخ زاہد حضرت ابو العباس احمد بن لواسی کا قول نقل کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ فارس شہر میں، ملک فارس میں ایک عورت رہتی تھی، اس کی یہ عادت تھی، اور ابھی میں آگے بتاتا ہوں کہ اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی یا کوئی عجیب و غریب شے دیکھتی، خوف ہوتا جب اسے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتی اور زور سے پکارتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یہ عادت ہماری بزرگ خواتین میں رہی، ہماری دادی میں بھی رہی، والدہ میں بھی رہی، جتنے سنی بیٹھے ہیں ان کے نانا نانی میں بھی یہی عادت رہی، یا غوث پاک المدد، بولتے ہیں یا نہیں؟ یا غریب نواز المدد، لوگ کہتے ہیں یار یا غوث پاک یا غریب نواز شرک ہے بدعت ہے، کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے، تمہیں پتہ نہیں چلے اس بم دھماکوں کے دور میں ہم محفوظ ہیں، یہ غوث پاک کی مدد نہیں ہے تو اور کیا، یہ غریب نواز کی مدد نہیں ہے تو اور کیا، فائدہ ہے تمہیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ کہ فائدہ ہے۔ میں کئی واقعات بتا سکتا ہوں کہ بچہ چھٹی منزل سے گر گیا، ماں نے دیکھا بچہ گرا، پکار اٹھی یا غوث پاک، بچہ نیچے گرا، اٹھ کر کے کھڑا ہوا، واپس گھر آ گیا، ہمیں پتا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ ہے ان بزرگوں کی مدد ہے، اللہ اکبر۔ تو شیخ زاہد فرماتے ہیں، حافظ ابو العباس احمد بن لواطی کہتے ہیں کہ ملک فارس میں ایک عورت رہتی تھی، جب بھی کوئی اس پہ مصیبت آتی وہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھتی، زور زور سے پکارتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آگے کی بات سنیے، فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے اسے کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا، کیا معاملہ ہوا، فرشتوں نے تیرے ساتھ قبر میں کیا کیا؟ کہا فرشتوں نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہی نہیں، اللہ نے میری خطاؤں کو معاف فرما دیا، مجھے جنت عطا فرما۔ کہا کیسے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہا وہ دنیا کی عادت تھی، جب کوئی عجیب و غریب شے دیکھتی، کوئی مصیبت آتی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیتی، زور زور سے پکارتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ عادت قبر میں بھی برقرار رہی۔ منکر نکیر آئے، اور منکر نکیر جب آتے ہیں تو آنکھ کے انگارے نکلتے، ان کی شکل اگر کوئی دیکھ لے تو ویسے بے ہوش ہو جائے۔ منکر نکیر آتے ہیں، مرنے والے کو اٹھا کے بٹھا دیتے، عادت تھی دنیا میں، جب کوئی عجیب و غریب شے دیکھتی، خوفناک شے دیکھتی، کوئی واقعہ ہوتا، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھتے کہتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جیسے ہی منکر نکیر قبر میں آئے وہ عادت کام آ گئی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے میں نے اور زور سے پکارنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، فرشتوں نے کوئی سوال نہیں کیا، فرشتے چلے گئے۔ فرشتوں نے عذاب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ کہنا تو شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، آؤ تم پر عذاب کیا جائے گا، نہیں۔ فرشتے بھی جانتے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہی ہمارا، تو اس نے سوال کیا کرنا، تو فرشتے چلے گئے۔ انشاءاللہ یہ صلاۃ والسلام اور درود کی جو ہماری عادت ہے، یہ قبر میں کام آئے گی، کام آئے گی نا۔ میرے اعلی حضرت فرمایا کرتے تھے، آخری وصیت میں فرمایا تھا، اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میری قبر کو گہرا کھودنا، اتنا کھودنا کہ جس میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، قد آدم کھود دینا۔ کہا حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی ہیں، یہ اتنی گہری کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے صحیح حدیثوں میں آیا، جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اسے جب قبر میں دفن کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ تو جس احمد رضا نے حضور کو بغیر دیکھے کہا ہو، مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام، اس احمد رضا کی غیرت کب گوارہ کر سکتی ہے کہ آقا قبر میں آئے اور احمد رضا لیٹے لیٹے کہے، ارے آقا آئے تو احمد رضا کھڑے ہو کے کہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آنکھ نہ کیجیے اس میں ضیا دیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، انشاءاللہ یہ عادت رد نہیں جائے گی، یہ قبر میں بھی کام ہے۔ تو مجھے بتاؤ، دنیا میں نزا کے وقت قبر میں، میدان محشر میں، اس صراط پر، میزان عدل پر، حوض کوثر پر، کون سی ذات کام آئی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے حضور اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، دو چار منٹ آپ کے لوگ ہیں، بس کچھ نمازیوں کو صرف یہی سکھایا تھا، یہ پانچ منٹ اوپر ہو جاتے نا چاہتا تھا، یہ جو ہے وہ بڑا ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ بس ٹائم بم ہے، فکس ٹائم پہ پھٹنا چاہیے۔ ابھی کوئی اداکار ناچ رہی ہو، گا رہی ہو، وہ آدھا گھنٹہ ناچے، او ہو بہت کم ناچا اس نے، تو اس کو تو ایک گھنٹے ناچنا چاہیے تھا۔ یہ تو میں محنت کر کے آتا ہوں بھائی، تمہیں دین سکھانا چاہتا، تمہارا ایمان بچانا چاہتا، عشق مصطفیٰ تمہارے قلوب میں پیدا کرنا چاہتا۔ یہ جو ایکسٹرا وقت ملتا ہے، اس کا کوئی ایکسٹرا تنخواہ مجھے نہیں ملتی، یہ بات ذہن میں رکھنا، صرف ایمان بچانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں۔ تمہارا ایمان بچ جائے. ہو سکتا ہے کوئی آخری میں ایک بندہ آ کر کے بیٹھے, کوئی ایک بات اس کے دل پہ اثر کر جائے اور اس کی نجات کا سامان بن جائے. تو ایک دو مین, دو چار مین اگر ایسے ہو جائیں تو برداشت کر لینے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک وجہ یہ بھی ذہن میں رکھ کہ فطری طور پر ہر شخص خدا کی تلاش میں ہے. جس جس نے حضور کے ہوتے ہوئے حضور کو چھوڑ کر خدا کو تلاش کرنا شروع کیا وہ مار کھا گیا. یہی وجہ کسی نے پتھر کو خدا کہہ دیا, کسی نے آنکھ کو خدا کہہ دیا, کسی نے سورج کو, کسی نے چاند کو, کسی نے ستاروں کو. اور جس نے حضور کا دامن تھام لیا وہ بغیر محنت کے خدا تک پہنچ گیا. یعنی جو حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے, عرفت محمدن بھی ربی وہ عرفت ربی بھی محمد. فرماتے تھے میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا. آگے سنیے, اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا. سمجھے بات؟ دوبارہ سمجھا, عرفت محمدن بھی ربی و عرفت ربی بھی محمد. میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا. میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, میرے مرشد, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم سب نے بے شک خدا کو پہچانا ہے تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے پہچانا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو پہچانا تو خدا کے ذریعے سے پہچانا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کوئی ابو بکر صدیق فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو, اب اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا, فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو حضور انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو حضور انگلی اٹھاتے ہوئے تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا لیتے ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو کہ قوم کہتی ہے محمد پانی نہیں ہے, حضور بن مٹی کو کھولتے ہیں تو اللہ ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کوئی آ کر کے کہتا ہے حضور اسلام قبول کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں وہ درخت آپ کے سامنے چل کر کے آ جائے میں اسلام لے آؤں گا. میرے حضور مسکرا دیتے ہیں فرماتے میں درخت ہوں. ارے تو خود جا کے درخت میں کہہ دے تجھے مصطفیٰ بلاتے ہیں. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا درخت جڑے سمیٹ کے مصطفیٰ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. فرماتے میں سوچنے لگا جب بندہ ایسا ہے تو بندہ نواز کیسا ہوگا, جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا, جب بننے والے مصطفیٰ ایسے ہیں تو ان کو بنانے والا خدا کیسا ہوگا. عرف تو محمدن بھی رکھ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرب تو محمدن بھی ربی وہ عرب تو ربی بھی محمد. میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا. اللہ اکبر. اب ایک دو باتیں اور عرض کروں. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے جب حضور دنیا میں آئے دین کا کام شروع کیا عربوں نے حضور کو لالچ دیا. غور سے سنیے گا, اس دین سے آپ کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے, ہم مال و سر آپ کو دے دیتے ہیں. سردار بننا چاہتے ہیں, اپنی قوم کا سردار بنا لیتے ہیں. اگر اس سے آپ کا مقصد کسی خوبصورت لڑکی سے ہم میں شادی کرنا ہے, جس پہ آپ اشارہ کر دیں, جس پہ ہاتھ رکھ دیں آپ, ہم اس سے شادی کرا دیتے ہیں. حضور کو لالچ دیا عربوں نے, مگر حضور نے ساری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزاری. پھر ایک وقت آیا جب یا رسول اللہ کہنے والوں کی تعداد بڑی, غلاموں کی تعداد بڑی, علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے, بے شمار غنائم, بے شمار مال حضور کے پاس آیا, لیکن حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی یہ وجہ ذہن میں رکھ لو کہ دنیا نے حضور کو نہیں بدلا, اکیلے میرے مصطفیٰ نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اکیلے پیارے مصطفیٰ نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اور پھر میں تمہیں بتاؤں 63 سال اللہ نے عمر شریف عطا فرمائی میرے حضور, 40 سال حضور خاموش رہے, صرف 23 سال حضور نے دین کا کام کیا. خدا کی قسم میرا پریکٹیکل ہے, کراچی سے لے کے افریقہ کے جنگلات تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کو نہ جانتا. اللہ اکبر, تو دنیا نے حضور کو نہیں بدلا, اکیلے میرے حضور نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے درخت کی تر و تازگی, اس کے پھل, اس کی ہریالی جڑ کا صدقہ ہوتی ہے کہ جڑ سے اندرونی رس برابر درخت کو ملتا رہتا ہے, جس سے درخت کی تر و تازگی ہے, پھل ہیں, فروٹ ہے, ہریالی ہے, تو گویا یہ ساری دنیا درخت ہے اور اس درخت کی جڑ, اس کی اصل اصول اگر کوئی ذات ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ایک بات, اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ جس طرح جڑ رہتی تو ایک جگہ پر ہے مگر فیض پورے درخت کو پہنچاتی ہے, اسی طرح حضور رہتے تو مدینے میں ہیں مگر فیض پورے عالم کو پہنچا رہے ہیں, ساری کائنات کو پہنچا رہے ہیں. تو اللہ نے ایسا عظیم رسول ہمیں عطا فرمایا, ان کی آمد کا مہینہ ہے, ان کی ذات کو متنازع بنا دینا, میلاد شریف کو متنازع بنا دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کے ساتھ بغاوت ہے. تو آپ سب سے کہوں گا, آ چکا مہینہ, میں پہلے بھی کہتا رہا, خدا کے لیے اس کی تیاری کرو, سجاؤ اپنے علاقوں, اپنے گھروں پر ایک سبز پرچم ضرور لگاؤ, اپنے شہروں کو سجاؤ چندہ کر کے, خود میلاد مناؤ. آج تو مولویوں کے ریٹ بھی بہت ہو گئے, 50,000 لوں گا, 25,000 لوں گا, وہ ناتواؤں کے ریٹ بھی بہت ہو گئے. تو میں نے ایک ناتواؤں سے کہا, مہینہ آ گیا, بیوی کے سارے کپڑے نکال لینا, وہی پہن کر کے تم ناطے پڑھو گے, وہ سب کے ریٹ بڑھ گئے. اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے. گھر میں بیٹھو, بیوی بچوں کو بٹھاؤ, میلاد شریف پڑھو, اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. اگر اتنے پیمانے پہ نہیں کر سکتے, نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند فرماتا ہے. میں آخری بات عرض کروں, حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں, میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم جب بھی ربیع الاول شریف آتا حضور کا میلاد مناتے, اور جو کچھ ہوتا بڑے پیمانے پر نظر و نیاز کرتے. ایک بار کچھ بھی نہیں تھا, میلاد منایا, چند ٹکے تھے, اس کے بنے ہوئے چنے خرید لیے, فاتحہ پڑھی, ایصال ثواب کیا, لوگوں میں تقسیم کر دی. رات جب سوئے, سر کی آنکھیں بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئی, پیارے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے, حضور کو دیکھتے ہیں, میرے والد حضور مسکرا رہے ہیں, اور حضور کے سامنے وہی بنے ہوئے چنے موجود ہیں جو انہوں نے میلاد منا کے لوگوں میں تقسیم کیے. تو اخلاص اگر ہو تو یہ دو چار آنے کے چنے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. اگر اخلاص نہ ہو, یہ لاکھوں کروڑ روپیہ بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. مناؤ حضور کی خوشی میں, اگر تم صرف اپنے گھر کا ایک بلب بھی روشن کرو, خدا کی قسم میں تم سے کہتا ہوں, اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا. یہی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. انشاءاللہ تعالی محفل اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں گی. آپ کی محبت, آپ کا شوق, آپ تشریف لائے, اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, جو عبادت ہم ادا کریں اللہ اس کو قبول فرمائے, اور اس محفل کو, اس میلاد مصطفیٰ کو اللہ تعالی ہماری نجات اخروی کا باعث بنا دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.